Biz daha önce ona süt verenlerin sütünü emmesine müsaade etmemiştik. Bunun üzerine ablası, sizin için onun bakımını üzerine alacak, öğüt verip eğitecek bir aile buluvereyim mi? Dedi.